بعدم خودشون از روی پاهای کوچولوی هزار پا بالا رفتن و بله سوار پشتش شدن. هزار پا یه نگاه به پشتش کرد و گفت: همگی سوار شدین؟ مورچه ها با خوشحالی گفتن: بله. هزار پا لبخندی زد و گفت: پس راه می افتیم. هزار پا رفت سمت خونش. آخونجا یه بوته بزرگ بود که مورچه ها می تونستن کنارش برای خودشون یه لونه خوب و بزرگ درست کنن. مورچه ها با خوشحالی از روی پشت هزار پا پایین اومدن و خوراکیاشونو یه گوشه گذاشتن و شروع کردن به درست کردن لونه. هزار پا هم به اونا کمک کرد. هزار پا حالا خیلی خوشحال بود. بچه ها اون دیگه قصه نمی خورد که چرا این همه پا داره. تازه خوشحالم بود که پاهاش زیاده. آخه اگه این همه پا نداشت چه جوری به مورچه ها میتونست کمک کنه؟ عزیزای دلم، امیدوارم این قصه رو پسندیده. خدای مهربون هر چی که آفریده یه حکمتی توش بوده. خب نیست ما بگیم وای چرا این آفریده، چرا این زیاده اون کمه. ها آفری، پس شکر گذار باشیم به خاطر نعمتهایی که خداوند به همه گیمون داده. شب بخیر و خدا نگهدار.